مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، یا حبیب کبریا اهلا وسهلا، مرحبا مصطفی مجتبا اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آبنا کے دلربا اهلا وسهلا، مرحبا اے حلیمہ کے پیا اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آگے بدرو دجا اہلا وسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، جب تلک چاند تارے سے ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، عید میلاد نبی تو عید کی بھی عید ہے، دل جگی ہے عید عید عید میلاد نبی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، خوب جھوم اے گنہگار تمہاری عید ہے، ہو گیا بخشش کا ساما عید میلاد نبی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، رنگ کے مارو بے سہارا بس تمہاری عید ہے، ہو گیا راحت کا ساما عید میلاد نبی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، بے قرارو دل فگارو بس تمہاری عید ہے، کیوں ہو حیرانو پریشان عید میلاد نبی، مرحبا آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جون اہل ایمان عید میلاد نبی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آؤ دیوانو چلو سب اپنا کے گھر چلے، نور سے بھر لائے داما عید میلاد نبی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مشبو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، میں گدا تو بادشاہ بھر کے پیانا نور کا، نور دن دونا تیرا دیدال صدقہ نور کا، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا